Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Şifa-ı Şerif derste kaldığımız yerde peygamberlerin ve rasullerin sıfatları, mükemmel yaratılışları, fiziki yapılarının noksansızlığı, kusursuzluğu ve onların güzel ahlakı hakkında bir fasıl açtı. Tabi bunların hepsinin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de biriktiği, toplandığı hususunda da bu faslı devam ettirecek. Kazı Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif'te. Burada buyuruyor ki, işte Adem aleyhisselam ilk insan olduğu için hem aynı zamanda ilk peygamber, ondan başlıyor. Fakat Kale aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu hadis-i şerif Bukhari'de de var, Müslim'de de var, müttefakun aleyh. İnne evvele zümretin, şüphesiz ilk zümre ki öyle zümre ki yedhulûnel cennete, cennete onlar girecekler. Onların suretleri, şekilleri nasıl olacak? Allah cümlemize ilk giren zümreyle girebilmek nasip eylesin. Amin. Nerede? Zor iş. Alâ suretil kameri, ayın suretinde. Yani ay gibi derler ya, parlak olacaklar. Leyletel Bedri hem de ayın hangi gecesinde? Şimdi ilk üç gecesi hilal şeklinde olur, incecik. Bir şey anlaşılmaz. Ondan sonra daha sonraki gecelerde de 20'sinden sonra 15'inden sonra noksanlaşmaya başlar yine ışığı da azalır. Onun için ayın suretinde hangi zamanda? Leyletel Bedri dolunay gecesinde. Yani dolunay gecesi ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Yahut da 14'ün gecesi diyorsa o zaman 13'ü 14'e bağlayan gece. 14'ün gecesi. Bu yüzden çok nurlu olur. En parlak, en nurlu zamanı ayın. Efendim, ayın 14'ü derler ya, ayın 14'ü gibi. İşte Bedir gecesi o. Bedir ayın hallerindendir. Ayın halleri var yani işte ilk 3 gün gecesinde kavis gibi olduğu zaman hilal oluyor. Sonra biraz dolduğu zaman kamer oluyor. O en dolduğu zaman, parladığı zaman Bedir gecesi oluyor. O Bedir muharebesinde alakası yok. Şimdi Bedir gecesinde ayın 14'ündeki gibi parlak olacaklar. Şimdi bu hadis-i şerifi niye söyledi burada Adem şey yani peygamberlerle alakalı? Bizim peygamberimizle alakası ne? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün peygamberlerin güzel yüzlü olduklarını beyan sadedinde bunu irad etti. Şimdi bakalım ahiral hadis, sonra hadisin sonuna uzun hadis. Bu hadisin sonunda ne buyurduk? Alâ halkı racülün vahidin. Tek bir adamın yaratılışı üzere. Yani cennete girenlerin hepsi diyelim ki fiziki yapıları bakımından tek bir adam gibi olacaklar. Yani kime benzeyecekler? Kimin efendim yapısına uygun olacaklar? Vücut yapısına. Alâ sûreti Ebi Âdem'e aleyhisselam. Babaları Âdem aleyhisselamın suretinde olacaklar. Yani Âdem aleyhisselamın tabii çok büyük güzelliği var. Biraz da tabii esmerliği var. O da buğday tenli olması. Buğday tenli olması anlamına geliyor. Bir adamın sureti üzere olacaklar. Bazısı da burayı huluku de okuyanlar. Yani ahlak üzere olacaklar. Tabii bu da daha anlaşılır bir mana. Çünkü la tebâhuza beynehum ve la tehâsüde alâ kalbi racülün vâhidin. Yani bir adamın kalbi üzere olacaklar demek. Aralarında buğz yok, kin yok, nefret yok, haset yok, fesat yok. Herkes birbirini sevecek. Bu mealde de düşünülebiliyor. Mana olarak. Tuluhu uzunluğu sittune zirağın 60 arşun geliyor. Fis sema köye doğru. Yani gök cihetine doğru efendim 60 arşın. Yani işte bir arşın buradan buraya kadar. Yani iki arşın bir metre desen yani demek 30 metre gibi aşağı yukarı. Bu hadis Bukhari Müslim yani 30 metre gibi bir boy uzunluğu olacak. Şu anda dünyada çok hoş karşılanmaz. Çünkü herkes kısa boylu olduğundan. Şimdi herkes aynı boyda olunca, herkes aynı özellikte olunca O zaman güzel gider. Burada da Adem Aleyhisselam'ın çok suretinin zaten suret kammer tuttu yine te Adem'e bir yedi erbayine sabahın 40 sabah Adem'in çamurunu kudretimle yoğurdum buyuruyor. Çünkü Adem Aleyhisselam özel yaratmış. Yet sıfatıyla çünkü bir yedi diyor yet sıfatıyla. Yani bu demek özel muamele yapmış ona. Bir de hamur olarak biliyorsunuz topraktan ilk olarak hılkati hamur olarak tasvir edildi. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın özel ilgi ve inayetiyle tasvir buyurduğu, tahlik buyurduğu Adem Aleyhisselam'ın suretinden Adem Aleyhisselam'ın efendim şeklinden, şemailinden daha güzel ne olabilir? Onun için Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün nebiler ve rasuller mükemmel hılkat üzere yaratılmışlardır. Bunu anlatıyor. Ve fi hadis-i Ebu Hureyre'te radıyallahu teala Ebu Hureyre radıyallahu efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Raytu Musa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ben Musa'yı gördüm. Bu Miraç gecesinde gördüğü rivayeti ağır basıyor. Rüyasında da görmüş olabilir. Peygamberlerin rüyası vahidir. Veya bazı küşufatta görmüş olabilir diyor Ali'ül Kari. Ama Miraç gecesi zaten gördü. Estağfirullah. فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ Secde suresinin ayetinde ne buyuruyor? Musa ile kavuşacağından sakın şüphede olma. Ondan görüştüreceğim seni diyor. İşte bu ayette zaten Miraç gecesi de bunun bir tecellisi oluyor. Feyza ve bir de baktım onun sureti. Racülün bir adam ki darbun. Darbun yani eti az. Uzun boylu. Sonra racilun Musa aleyhisselam darbun darbun racilun efendim saçları ne çok kıvırcık ne çok düz. Ekna burnu uzun ve burnunun ortası efendim biraz çıkıntılı ve burnunun ucu da ince. Yani burnun biliyorsunuz ucunun kalın olması çok yakışıklı etmez adamı. Onun için onun sureti çok mükemmel. Kenne o sanki o mirricali şenuete. Sanki şenue adamlarından. Şenue Yemen'de bir kabiledir. O kabilenin adamlarına benziyor. O kabilenin adamları da nasıl olurmuş? Uzun boylu, bedeni nahif. Yani kemikli ve şişman değil. Musa Aleyhisselam nasıl? Darbun, yani eti az, racilün, saçı ne kıvırcık, ne düz, ekna, burnu uzun, burnunun yukarısı çıkıntılı, ucu incecik, sanki Şenue kabilesi, kendine ömür ricali Şenue'te, Şenue kabilesinin adamlarından, yani cismi uzun, bedeni nahif, yani zayıf. Ve raytu İsa, İsa Aleyhisselam'ı gördüm. Feyza ve racülün, o da öyle bir adam. Rab'atün. Ey Rab'atün ne uzun ne kısa. Musa Aleyhisselam uzun, İsa Aleyhisselam ne uzun ne kısa. Kesiru hilanil veci. Yüzünde çok benleri var. Yüzündeki benleri ama çok ona acayip melahat vermiş, güzellik vermiş, hoşluk vermiş. Yüzünde çok benleri var. Ehmeru, pembe beyaz fakat yani yüzü biraz kanlı canlı kırmızıya yakın. Kennema harace. Sanki çıkmış min dimasin. Hamamdan yeni çıkmış. Hamamdan yeni çıkan insanın kan yüzüne vurur ya böyle pembe beyaz olur ama pembelik kırmızılık ağır basar. Aynı sanki hamamdan yeni çıkmış böyle. Ve fi hadis nâkar. Diğer bir hadis-i şeriftene buyuruyor. Mubattanun. Mubattanun yani karnı yok. Karnı içine kaçık. Dışarı çıkık değil. Yani göbekli değil. Zaten İsa Aleyhisselam zühtte zirve olmuş. Nasıl göbekli olacak? Yememiş, içmemiş. Mislü seyfi. Kılıç gibi. Yani kılıç gibi ne demek? Dümdüz. Mübarek karnı şerifi ile göğsü şerifi. Çünkü bizim hep karınlarımız, göbeklerimiz ne oluyor? Düz yukarıdan aşağı düz gelmiyor. Hemen ne yapıyor? Efendim şişkinlik arz ediyor. Ama İsa Aleyhisselam'ın göğsü düz, karnı da düz, sanki kılıç gibi dümdüz. Hiç çıkıntı yok. Bunlar üstün vasıfları ve fiziki özellikleri. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken kâle ne buyurdu? Ve ene eşbehu veledi İbrahim. Ben İbrahim'in çocuklarında içerisinde en çok benzeyenim. Kime? Bihi ona. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ha bana bak ha onu göre onu yani buyurmak istiyor. İbrahim Aleyhisselam çocukları kim? İşte İshak Aleyhisselam onun çocukları işte Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam da yine diğer sulbünden çocuğu İsmail Aleyhisselam. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük atası İsmail Aleyhisselam. Bütün nübüvvet ve kitap kime verilmiş? İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetine verilmiş. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler kimin neslinden? İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden. 124 bin, 224 bin. Bu kadar peygamber arasında İbrahim Aleyhisselam'a en çok benzeyen kim diyor? Ben ona en çok benzeyelim. Hem zaten torunudur İsmail Aleyhisselam'dan gelen ama tabii arada kaç baba var, kaç dede var ama en çok benzeyen benim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilyesi, şemali hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Biz bu kadar sohbetlerimizde hep onun sallallahu aleyhi ve sellem şemalini anlattık. Onun güzelliklerini anlatıyoruz değil mi? İşte İbrahim Aleyhisselam'a da çocuklar için en çok benzeyen benim. Daha İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya lüzum kaldım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilyesini, şemalini oku, ona tatbik et, uyarla. Demek ki o bütün güzellikler İbrahim Aleyhisselam'da var. Ve kâle fî hadisine akar. Başka bir hadiste fî sıfeti Musa. Musa Aleyhisselam'ın sıfatını tarif ederken ne buyurdu? Kâhseni mâ ente râin. Kâhseni mâ, o şeylerin en güzeli gibi ki ente sen râin, görebilirsin. Kim kimden min üdmir rical. Ya adamlardaki esmerlikten. Bu kadar insanlar içerisinde esmerler içerisinde görebileceğin demek yani gördüğün değil çünkü gördüğün şimdi biz kaç tane esmer görmüşüz görebiliyoruz. Ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana erkeklerin esmerliğinden görebileceğin en güzel esmerlik kime yakışırsa Musa Aleyhisselam ona benziyor. Musa Aleyhisselam'da bir esmerlik var. Ve bir hadis Ebu Hureyre'de yine Ebu Hureyre rivayet etti hadis-i şerifte. Anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam'a Efendimiz'in çok benzediği Bukhari Müslüm hadisinde geçiyor. Yine Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın esmerliği hakkındaki hadis Bukhari Müslüm'de geçiyor. Ebu Hureyre hadisinde bu Tirmizi'de geçiyor. Ma ba'athallahu teala Allah Teala min ba'di Lut'un Lut Aleyhisselam'dan sonra Lut Aleyhisselam biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni oluyor. O Lut Aleyhisselam'dan sonra Allah Teala ne yapmadı? Göndermedi. Nebi geniş bir peygamber. İlla fi zirvetin min kavmi. Ancak kavminden zirve içerisinde yani kavminin en üstün noktasında gönderdi. Ve yurva bir vaat burası zirvetin, servetin de okunuyor. Fi servetin. Bir servet. Servet tabii Türkçe'de zenginlik anlamında kullanılıyor. Tabii ki bu yani doğru manada da kullanılıyor. Servet çok malı var demek. Burada da lügatı ekethratin ve menaatin. Yani çokluk ve korunmuşluk. Çokluk demek her bakımından çok. Yani malı çok, gücü çok, ailesi çok, efendim adamı çok. Niye Lut Aleyhisselam'dan sonra diyor? Çünkü Lut Aleyhisselam Livatacı kavmi arasında zor durumda kaldı, hor durumda kaldı. Onun için Kur'an-ı Azimşan'da ne diyor, ne buyuruyor duasında? Levenne li biküm kuvveten evavi la ruknin şedid. Evine melekler misafir olarak genç, yakışıklı genç suretinde gelince onlar da genç tüysüz delikanlılara merak oldukları için kapısını bastılar. İçeri girip onlarla civata yapmak istediler. Bilmiyorlar ki onlar melektir, erkek değil, dişi değil. Zaten meleklerin kanatıyla beraber helak oldular Lut kavmi. O zaman benim size karşı bir gücüm olsa ya da sağlam bir temele dayansam yani sırtımı sağlam bir yere dayasaydım gibi zahiri manada kavmin içerisinde güçlü olmadığını ima etti. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey gidi Lut Bilsen ki evinde melekler var, o zaman bunu demezdin. Çünkü bir melek bütün dünyayı bir anda altın üstüne getirebilecek kuvvete sahiptir. Ama Lut Aleyhisselam zahire bakarak, ah size karşı ey benim bozuk kavmim, kuvvetim olsaydı diyor. Oradan anlaşılıyor ki o ayetten, Lut Aleyhisselam ümmeti içerisinde güçlü değildi. Yani aile bakımından güçlü değildi. Aile bakımından şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile o kadar müşriklerden eziyet falan çekti ama ailesi güçlüydü. Ne olursa olsun bir amcası, Abdülmuttalip dedesi eşraftanıdı. Amcası Ebu Talip biliyorsunuz vefatına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne acayip himaye etti. Çünkü neden? Müslüman olduğundan değil. Aile gücü ve itibarı bakımından Araplarda biliyorsunuz kavmiyet, kabilecilik ve aşiret çok önem arz eder. Aşiret gücü olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dokunamadılar yani. Adamlarına eziyet ettiler tabii. Müslüman olan fakirlere, Bilal Habeşilere ettiler. Ama mesela Ebu Bekir Efendimiz eşraftan olduğu için ona bir eziyet edemediler. Hazreti Ömer Efendimiz'den zaten ötleri kopardı. Onun için Müslüman, onlar Müslüman oldukça İslamiyet daha izzet, itibar gördü. Ve lakin Kureyş içerisinde ilk Müslümanlar, ilk muhacirler, onların hepsi itibarlıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en ziyade kavmi bakımından, soy bakımından efendim Muttalip oğulları olarak itibarlıydı. Lut aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler kavmi içerisinde servet, izzet, kesret, çokluk, korunmuşluk içerisindeydiler. Ancak Lut aleyhisselam bunu diyemediğine göre, ah size karşı bir gücüm olsaydı dediğine göre oradan anlaşılıyor ki Lut aleyhisselam güçsüz kalmıştı. Yani onun gücü Allah-u Teala'ydı. Zaten onu kurtardı. Kavmini de helak etti. Ama Lut aleyhisselamdan sonra Allah ne zaman bir peygamber gönderdiyse mutlaka itibar soy bakımından aile bakımından da itibarlı gönderdi. Böylece hadis-i şeriflerde neyi anlatmaya çalışıyor? Peygamberlerin hem fiziki yapılarının mükemmeliyetini, üstünlüğünü, hem kavimleri arasındaki itibarlarını anlatıyor. Şimdi bunları toplayacak. Fezlekesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de toplayacak. Ve hakket Tirmizi'yi, Tirmizi'yi nakleden Katade'te, Katade radıyallahu anh'tan ve revâ Dârekutni'yü, büyük muhaddis Dârekutni'yi de bunu rivayet etti. Yani hadisi Katade'te, o da yine Katade radıyallahu anh kanalıyla tabiinin ulularındandır. Hani Enes'in. Hazreti Enes radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Mâ ba'atallâhu nebiyyen. Allah hiçbir peygamberi göndermedi ki. İlla gönderdiyse hasenel veccî, mutlaka onların hepsinin yüzü güzeldi. Hasenel savti, sesi güzeldi. Hiçbir peygamber yüzü çirkin yok, sesi çirkin yok. Çünkü yüzü çirkin adamdan insanlar nefret eder, kaçarlar. Sesi çirkin olursa, bet olursa onun da okuduğu ayeti falan dinlemezler. Onun için her peygamberi Allah-u Teala fiziki özellikleri bakımından güzel olarak gönder. Özellikle yüzü ve sesi güzel olarak gönder. Ve kâne nebiyyüküm, sizin peygamberiniz ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden bahsediyor. Ehsenevum, onların en güzeliydi vece yüz bakımından. Ve ehsenevum, en güzeliydi savten ses bakımından. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel yüzlü bir peygamber. Zaten peygamberlerden daha güzel yüzlü hiçbir insan yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberler içinde en güzel yüzlüsü, en güzel seslisi. Hatta Yusuf aleyhisselamla kıyas edildiği zaman İmam Busiri Kaside-i Bürde'den de münezzehun an şerikin fî mehâsini ve cevherul hüsni fî gayru munkasim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzelliklerinde ortaktan münezzehtir. Nasıl ki alemi vücutta Allah'ın ortağı yok, alemi imkanda kullar arasında da Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ortağı yok. Onun için ona verilen güzellik bölünmemiş. Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş, ortaya şatral hüsnü, güzelliğin yarısı verilmiş. Güzelliğin yarısı verilmiş. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarılanmamış. Bütün bir güzellik tas tamam verilmiş. Zaten buradan da o anlaşılıyor. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel. Yusuf Aleyhisselam güzelliği nenesi Sare validemiz, dünyanın en güzel kadını, onun güzelliğinden de geliyor. Ondan sonra Adem Aleyhisselam babası onun güzelliğinden de geliyor. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde ne var? Biraz şiddet var, kuvvet var. Dolayısıyla insanları ne yaptı? Onu gören kadınlar güzelliğine bakarken ellerini kestiler. Ellerini parça parça ettiler. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i niye gören hiç kimse elini başını parçalamadı, yarmadı? Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'a verilen de heybet ve celal tarafı ağır basıyor. O da biraz güzelliğinin görülmesini yansıtmıyor. Güzelliği insanlara sıkıntı veriyor yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hem celal hem cemal. İki taraftan hem heybeti var. Birden gören korkuyor. Biraz yani tanıyan sevmeye başlıyor. Onun için hem heybet tarafı var hem cemal. Güzelliğini yumuşak yani ne diyeyim ürkütmeyen cemal tarafı var. Ürkütmeyen. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği ürkütücü, müthiş de Yusuf. Bak müthiş ne demek Arapça? Dehşet veren. Yani insanların kalbini ne yapıyor? Ne bileyim sana panikletiyor. İşte efendim çarpıntı yapıyor. Neden? Ya, elini kesiyor başsana. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gören birden bir titreme alıyor. Baştan bir heybet sarıyor, bürüyor. Ondan sonra biraz oturduğu zaman, tanıştığı zaman, görüştüğü zaman o çok sevmeye başlıyor. Onun için Hilye-i Şerife'de, Tirmizi'de geçen meşhur hilye hani, bütün her yer hilye dolu yazılı. Men râhu bedâten hâbehu men hâletav marifeten hâbbev. Yekten gören ilk görüşte korkar, biraz tanıyan, oturan sever. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmış celal ve cemal. İşte bu sabahatın kemalindendir, güzelliğin kemalindendir. Ne buyuruyor? Yusuf asbahu ve ene emlehu. Yusuf efendim yüz parlaklığı bakımından benden daha üstün ama sevimlilik bakımından, melahat sevimlilik, sevimlilik bakımından güzellik bende daha ziyadeleşmiştir. Çünkü dedim ya, dehşet veren bir güzellik, onda ne olmuyor? Sevimlilik. Sevimliliği anlayamıyor ki. Sevimliliği anlayana kadar zaten ya elini kesiyor, orasını burasını doğuruyor. O güzelliğin dehşetinden. O da dünyada insanların anlaması bakımından, marifeti bakımından mükemmellik arz etmiyor Efendimiz'e nispetle. Diğer herkese nispetle mükemmel, güzelliğin yarısı ona verilmiş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bölünmeden tam bir bütün verilmiş. Onda ne var? Hem celal hem cemal var. Kemal var. Yani mükemmeliyet var. Ve fi hadisi Hirakl. Hirakl'in hadisinde Rum kralı Ebu Süfyan'a soruyor. Ne diyor? Bu Buhari'de de geçiyor. Ve seltük anne sebi. O sizin aranızda bir peygamber diye biri çıkmış diyor. Ona o çok sorular sordu. O sorular Ebu Süfyan o zaman Müslüman olmadığından hep ters cevap verdi ama doğruyu konuşmak zorunda kaldı. Hep doğruyu konuşunca da mesela diyor ki ona uyanlar fakirler mi zenginler mi? Doğrusu fakirler. Ebu Süfyan da diyor ki ama sefele takımı fakir fukara uymuş ona. Zenginlerden uyan yok. Şimdi zannediyor ki Hirakl'de kral Rum kralı olduğu için ya öyle mi ya diyecek. Halbuki Rum kralı el kitap olduğu için Tevrat'ı İncil'i bildiği için diyor ki zaten bütün peygamberlere fakir fukara tabi olmuştur. Ağalar paşalar tabi olmamıştır. Bu sefer iş tersine dönüyor. Yani Ebu Süfyan doğruyu konuşuyor. Ama o doğruda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itibarı yok zannediyor. Halbuki Hirakl bütün peygamberlere fakirler uymuştur. Zenginler nefsinin keyfine uymuştur ekseriyet itibariyle. Dolayısıyla hep böyle ters oluyor. Her bakımdan. Ondan sonra ama doğruları hep söylüyor. Yani nesebini soruyor. Şimdi orada Kureyş'ten bir ileri gelenler de var mecliste. Rum kralının huzurunda. Orada şimdi onun nesebi, soyu nasıldır? Soyu bozuktur, itibarsızdır diyebilir mi? Yani Kureyş'te en soylu nesepli aile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi. Onun için bak ne diyor? Ben sana nesebinden sormuştum. Fezekerte ennehu fikum zu nesebin. Sen de demiştin ki o sizin içerinizde nesep sahibidir. Yani çok itibarlı bir soya sahiptir. Dolayısıyla ve kezalike rusulü rasuller de böylece Bütün peygamberler cüb'atû fî ensâbi kavmiyâ. Kavimlerinin soylu ailelerinde peygamber olarak gönderilirler. Hiçbir peygamberin nesebi, hasebi, şerefi, itibarı ve soyu toplum nezdinde düşük değildir. Her peygamber Allah-u Teala kavminin içerisinde en soylu aileden göndermiştir ki vahyi dinlemelerine, Allah'a iman etmelerine, peygambere itibar etmelerine vesile olsun. Çünkü öbür türlü derler ki bunun anası bozuktu, babası bozuktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ben Nesebi Şerif kitabının başında belki 100 sayfa bu hususta hadis-i şerifleri zikrettik. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ben Adem aleyhisselamdan bana kadar annem babam birleşene kadar içtima edene kadar hiçbir babam, hiçbir anam Adem aleyhisselamdan ahval annemizin birleşmesinden itibaren sifah üzere, zina üzere gayrimeşru bir ilişkide bulunmamışlardır. Bütün atalarım Adem aleyhisselamdan bana kadar annem, babam hep soyludur, akitlidir, nikahlıdır, temizdir, tahirdir, tahiredir, tertemizdir. Bu hadis-i şerifler mütevatir derecesinde sabittir. Hirakl bunu nereden biliyor? Dedim size ehli kitap olduğu için Tevrat'tan, İncil'den, ayetlerden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geçmiş kitaplardaki tariflerinden, sıfatlarından biliyor. Ne gibi? اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَامُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Bir insan oğlunu ne kadar tanır? İşte oğlunun fiziğini, suretini, nesebini, soyunu. Çünkü kendinden gelmiş daha oğlu. Nasıl biliyorsa kitap ehli de benim peygamberimi öyle tanıyorlar. Neden? Çünkü geçmiş kitaplarda onun sıfatını, nesebini, hasebini o kadar ismini beyan ettim ki bir insan oğlunu tanır gibi tanır. Bu ayet-i kerime de bundan bahsediyor. Fekale Teala fi Eyyub'e, Allah-u Teala Eyyub aleyhisselam hakkında ne buyuruyor? İnna ve cednav sabira. Biliyorsunuz Eyyub aleyhisselam büyük bir hastalığa tutuldu. Çünkü bir imtihana tabi tutuldu. 7 sene inimini inledi. Biz onu çok sabırlı bulduk diyor. Bak sabır. Peygamberlerdeki sıfatları sayıyor şimdi. Ni'mel abd. O ne güzel kuldur. İnnehu evvab. Şüphesiz ki o Allah'a hakkıyla yönelmiş, inabede bulunmuş, zikirde bulunan mübarek bir kulumuzdur diyor. Şimdi her peygamberde bazı sıfatlar öne çıkıyor. Eyyub aleyhisselam'da da bütün üstünlükler varsa da sabır sıfatı öne çıkıyor. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala Meryem suresinde ne buyuruyor? Ya Yahya, ey Yahya, huzil kitabe bi kuvve. Kitabı, Tevrat'ı kuvvetle tut. Onunla iyi amel et. Ve ateynâhul hükme, biz Yahya aleyhisselama hüküm verdik, nübüvvet verdik, ilim verdik, peygamberlik verdik. Sabiyya, daha sabiyken, küçücük, çocuk iken buyuruyor. Marifet, şeriatı bilmek. Ondan sonra hananen milledünne, tarafımızdan rahmet verdik, şefkat verdik, acıma hissi verdik, ana babasına karşı merhamet verdik ve zekaten temizlik verdik. Zekat temizlik demek, rifat verdik, itibar verdik. Ve kâne tekiyyâ, kendisi çok takva sahibiydi, günahları yanaşmak bırak, aklından bile geçirmekten sakınır. Öyle mübarek bir peygamber. Ve berran bi valideyh, ana babasına karşı çok iyiliksever, çok hayır sahibiydi. Ve lem yekun cebbaran, asla zorba değildi, asiyen, asla isyankar değildi. Bunları hepsi üstün sıfatlar. Yani insanları bir işe zorlamaz, kimseyi bunaltmaz, daraltmaz. Allah'ın emri olmadıkça ondan kendi nefsi için bir şey istemez. Selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Doğrulduğu günde de ona selam olsun. Öleceği günde de ona selam olsun. Diri olarak kabrinden çıkarılacağı günde de ona selam olsun. Yani doğarken ona selam olsun demek, Adem oğullarında her birini şeytan doğarken ağlatıyor, mes yapıyor, dokunuyor bir. Ama Yahya aleyhisselama dokunamamış. Öleceği günde kabir onu sıkmayacak. Ondan sonra diriltileceği günde azap ona dokunmayacak. Bunları beyan ediyor. İnsan zaten en sıkıntıyı ne zaman çekiyor? Üç mevtında çekiyor. Bir doğarken, ondan sonra ölürken, bir de diriltilirken. Bu durumlarda efendim rahat olan artık sonsuza kadar rahattır. İşte Yahya Aleyhisselam da bu vasıfları zikrediyor. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teâlâ burada Âl-i İmran suresi 39. ayetinde ennallâhu beşşiruke bi Yahya, babası Zekeriya Aleyhisselam'a Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Usaddikan bi kelimeti minallâhi ve seyyiden ve hasûran, Allah'ın kelimesi olan İsa Aleyhisselam'ı tasdik edecek. İsa Aleyhisselam'la teyze oğulları ona iman edecek. Ondan sonra seyyiden, seyyid, ulu, itibarlı, beyefendi, haza, hasuran, kadınlara efendim yanaşma şehveti taşımayan, nebiyyen mine salihin, salihlerden olan nebi zişan olacak bir Yahya isminde oğul verecek sana. Ta Zekeriya Aleyhisselam 90 yaşına gelmiş, çocuğu olmamış, hanımı da kısır hiç doğurmamış. Allah Teala o yaşta ona Yahya isimli oğul vereceğini müjdeliyor. Âl-i İmran suresinde de var. Meryem suresi zaten bu ayetlerle başlıyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuk duasıyla başlıyor. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala ne buyurdu? İnne Allah astafâ Âdem'e. Şüphesiz Allah Âdem'i bütün kulları arasında seçti. Ve Nuhan, Nuh Aleyhisselam'ı seçti. Ve Âle İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ailesini. Kendisini zaten seçti. Ailesi kim? İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hacer Valide, Sare Valide, hanımlar. Bunlar hepsi seçilmiş. Hepsi en üstün mertebede insanlar. Ve Âle İmrâne. İmran ailesini seçti. Evet. İmran ailesi. Ondan sonra Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, İmran'ın oğulları, iki oğlu, onları seçti. Sonra İmran İbni Mâthân, diğer İmran, onun kızı Meryem validemizi seçti. Onun oğlu İsa Aleyhisselam'ı seçti. İki İmran var. Bu biri Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam babası olan İmran. Bir de var Meryem validemizin babası olan İmran. İki İmran arasında 1800 sene geçmiş yani. Onlar aynı dönemde değiller. Arada 1800 sene geçmiş. Kim üzerine seçti? Alel alemin. Bütün alemler üzerine seçti. Bütün alemler kendi zamanlarında bulunan. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün demek değil. Kendi zamanlarında bulunan alemler üzerine seçti. Demek Allah'ın bu ailelerde özel intikabı var, ihtiyarı var, istifası var, seçilmişlikleri var. Ve kâle fî Nuhin. Nuh aleyhisselam hakkında ne buyurdu Rabbimiz İsra suresinde? 3. ayet. İnnehu kâne abeden şekûrâ. Nuh kulumuz çok şükreden, ziyade şükür sahibi. Bir lokma yer şükreder, bir yudum su içer şükreder, elbise giyinir şükreder, haladan çıkar şükreder, şükür, şükür, şükür. Her işinde Allah'a çok şükreden bir kulu diye. Hep Allah-u Teala'nın peygamberler hakkında metiyede bulunduğu ayet-i kerimeleri zikrediyor. Ve kâle teâlâ. Biraz tertibe riayet etmemiş tabii. Yani Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'ınkileri toplasa o sırayı gözetmemiş. Yani yaratılış sıraları dünyaya göndersen tertip etmemiş. Biraz yani ileri geri oluyor. Dünyaya gelme tertibi bakımından ondan yanlış anlamayın yani. Ben kitaba tabi olduğum için ona göre okuyorum. Ve kâle yine Allah-u Teala buyurdu. İnnallâhi beşşirû ki ey Meryem şüphesiz Allah seni müjdeliyor. Bir kelimetin mi kün emriyle olmuş. Babasız yaratılmış. Mucize eseri halkedilmiş. Bir çocukla İsmül Mesih, onun ismi Mesih'tir. Çok seyahat edecek, hiçbir yerde ev tutmayacak, Allah korkusundan ağlayacak, naralar atacak, ev bak tutmayacak, evlenmeyecek, böyle mübarek bir kul. İsa ibn-i Meryem'e Meryem oğlu İsa diye tanınacak. Çünkü babasına nispet edilemez, babası yok. Ve ciyen fid dünya vel ahiret. Dünyada da çok itibarlı olacak, ahirette de çok itibarlı olacak. Ve minel mukarrabin, Allah'a en ziyade yakın kılınmış kullardan olacak. Ve yükellimun nâse fil mehdi. Beşikte insanlarla konuşacak. Büyük mucize. Daha hiç konuşacak. Yeni doğmuş beşikte konuşacak. Ve kehlen Yaşlanınca da konuşacak. Çünkü yaşlanınca daha yaşlanma. 33 yaşında göklere kaldırıldı. Kehl olmadı. Onun için göklerde hayatta olduğu için Nüzul-i Mesih meselesi. Kıyamete yakın işte kaç bin yaşında zaten 2000'i şu anda geçti. 2000 ne kadar sonra kaç yüz sene sonra geliyorsa gökten inecek. O zaman da yine yaşlanmış olarak da insanlara vaaz edecek. Ahir zaman peygamberin ümmeti olarak gelecek. Onun kitabını, şeriatını yerleştirecek. Çünkü kendi İncil kitabı ve şeriatı neskedilmiş. Kur'an'la amel edecek ve ettirecek. Ve minas salihin. Salihlerden olan Allah'ın en iyi kullarından, halis kullarından, mübarek kullarından olacak bir çocukla Allah seni müjdeliyor. Ve kâle Allah-u Teala aynı ayet-i kerimesinde İsa aleyhisselamın beşikte neler konuştuğunu Meryem suresinin ayetlerinde 30-31. Ayet-i kerimelerinde beyan ederken ne buyuruyor? Meryem validemize dediler ki sen fuhuş yapmış bir kadın değildin. Ondan sonra evlendiğine dair bir rivayet de yok. Bu çocuğu nereden buldun, peydaladın? İsrailoğulları böyle bir terbiyesiz sual sordular. Meryem validemiz de ne dedi? Hiç oruç adamıştı Allah, konuşmama orucu. Böyle yaptı, böyle yapınca anlıyorlar. İsrailoğullarında konuşmama orucu vardı. Bizde şimdi böyle bir oruç tabii fıkıhta meşru değil. Böyle yapınca yani anladılar ki oruç. Tamam da şimdi niye oruç adadın? Ha tabii ki konuşacağın bir şey yok. Onun için konuşmama orucuna girmişsin. Feşaret ile Meryem validemiz kimi gösterdi? Beşikteki bebeği. Kalükeyfe nükellimü menkâne fil mehdi sabiyya. Beşikte sabi, yeni doğmuş çocuk. Bize ne onu gösteriyorsun, parmağından işaret ediyorsun. Biz ondan nasıl konuşabiliriz? Gâle beşikten İsa Aleyhisselam başladı konuşma. İnni abedullah. Ben Allah'ın özel kuluyum. Atâni el kitap. Bana kitap verdi. İncil'i verecek yani. Bak daha o zaman verdi diyor. Cealeni nebiyya. Beni peygamberi zişan yaptı. Cealeni mübareken eyle makul. Nerede olursam benim mübarek bereketler sahibi yaptı. Beşikte de mübarekim. Ayakta da mübarekim. Göklere çıkaracağım orada mübarekim. Yeniden ineceğim yine mübarekim. Nerede olsam. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Hücre-i Şerifesi'nde defnedilecek Ravza-i Mutahare'ye. Orada da mübarek. Nerede bulunursam bütün bereketler benimle beraber. Ve usani bis salati ve zekat. Madum tu hayya. Hayatta olduğum sürece namaza devam edeceğim. Zekata devam edeceğim. Şimdi zaten namaz kılıyor semavatta. Ve berran bi valideyi. Evet, anama babama beni, babası yok. Anama karşı beni ne yaptı? Efendim, ve berran bi valideti. Orada. Yahya Aleyhisselam da bi valideyi, anama babama. İsa Aleyhisselam da babası olmadığı için bi valideti. Anama karşı beni iyilik sahibi yaptı. Ve lem yec'alni beni kılmadı cebbaran. Şakıyya. Evet. Zorba, şakî, eşkıya, bedbaht. Ondan sonra kırıcı, dökücü, vurucu asla bana öyle huylar nasip etmedi. Selamun aleyhi yevme vülittü ve yevme emut ve yevme ubahtü hayya. Doğrulduğum günde de bana selam olsun. Ondan sonra öleceğim günde de bana selam olsun. Daha ölmedi zaten. Diriltileceğim günde de bana selam olsun diye İsa aleyhisselam hakkında da Allah-u Teala kendi beyanıyla beşikte konuşmuş olması itibarıyla beyanda bulundu. Onun için bütün peygamberler hakkında böyle sıfatlar var. Bütün sıfatları mübarek onların. Ve kâle yine Allah-u Teala Musa aleyhisselam hakkında buyurdu. Ya ellezine amenu, ey iman etmiş kullar. La tekunu kellezine aze Musa. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Feberru ehullahu mimma kalu. Allah onların attıkları iftiradan Musa'yı temize çıkarttı. Aleyhissalatü vesselam. Ahzab suresi 69. ayet-i kerimesinde. Ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ne buyurdu? Kâne Musa racülen hayyen. Musa çok utangaç bir adam idi. Sittiran. Çok örtünürdü, çok gizlenirdi, çok kapandı. Vücudundan bir yerini göstermezdi. Ma yura min cesedi şeyun. Cesedin yani bedeninden hiçbir şey gözükmezdi. İstihyan hayasından dolayı bir yerini açmaz. Hiçbir yerini, zerresini, parçasını açmaz dedi. Hayasından. Fakat işte onun için dediler bu hiç vücudunu bir yerini göstermiyor. Onlar da o zaman böyle çıplak yıkanırlardı. Herkes birbirinin uzuvlarını görürdüler. Ben İsrail'de böyle pis huylar var idi. Musa Aleyhisselam çok hayalı olduğu için, hep örtündüğü için dediler Musa'nın herhalde bir yerinde ayıbı var, kusuru var. Efendim erkekliği tam yok falan. Onun için böyle ne yapmıyor? Açıkta yıkanmıyor. Bunun üzerine işte Allah-u Teala'nın hikmeti. Bukhari hadisinde geçiyor bu. Bir gün tenhaya gitti. Hiç kimse yokken elbiselerini çıkarttı. Taşın üzerine koydu. Direkt hemen suya girdi. Fakat Allah-u Teala da işte taşı yürütmeye başladı. Taş gidiyor. Bu sefer bir baktı taş gidiyor. Allah sevbi hacer, sevbi hacer. Bu Bukhari hadisi. Elbisemi ver, taş dur falan. Taş durmuyor çünkü Allah Allah. Kitti Ben İsrail'in ortasına kadar. Musa Aleyhisselam taşın peşine gidene kadar mübarek bedeni şerifi görüldü. Bedeni şerifi görünce bunlar rezil oldular. İşte vah görü. Yok ya Musa'da hiçbir ayıp kusur, fiziki bir kusuru yokmuş. Ondan sonra biz yanlış anladık bilmem ne. Ama Musa Aleyhisselam artık hayadan perişan oldu utancından. Fakat Allah Teala ona böyle bir iş etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus avretleri hiç görülmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in avretlerini birisi görseydi kör olur. Kör olurdu. Onun için ne cenazesi yıkanırken olsun. Doğduğundan beri hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mestur olmuş, kapalı olmuş. Allah Teala avretlerini görmeyi kimseye nasip etmemiş. Hanımları da görmemiş. Mâ râitümün ve lâ râminni. Ayşe annemizin hadis sahihte ne diyor? Ne ben onun tenasuzunu gördüm, ne o benimkini gördü. Hiçbir annemiz de görmemiş. Bunlar tabii üstün faziletlerdir ama bir insan fıkıh olarak bunu soruyorsa, fıkıh tabii karı kocalar açısından caizdir tabii. Bunu biz görmemiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olmamış derken, hani biz de haramdır, biz de böyle bir şey yapmayalım, bakmayalım birbirimize falan, karı koca için bunu konuşmuyoruz yani. Bundan bahsetmiyoruz da ama durum budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsustur. Bak Musa aleyhisselamın başına ne iş geldi? Onun için ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi siz de benim ahir zaman peygamberime eziyet etmeyin. Efendimiz'e ne eziyet ettiler? Miras, ganimette taksimat yaptı. Adamın biri münafık kalktı çıktı. Bu taksimata Allah razı değil diyor. Adalet yok bundan. Efemen yadil izale ve yadillahu Resul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazap etti. Mübarek kızdığı zaman alnındaki damar böyle dışarı vurdu, atardı böyle. Herkes damarı görürdü. Allah ve Resulü adalet etmeyince kim adalet edecek? Ben kendi kafama mı taksimat yapıyorum? Allah ne buyurursa onu taksimat yapıyorum. Sen Allah'a da adil değil demiş oluyorsun diye çok sinirlendi. Hazreti Ömer az da adamın kellesini uçuracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi dokunma ya Ömer. Rahimallahu ahi Musa bi ekzara min hada fe sabah. Musa kardeşim Allah rahmet etsin. O benden çok çile çekti bu ümmetinden. Baksana avretlerinde kusur var dediler. Ne eziyetler çekti. Karun öyle biliyorsunuz fahişe bir kadından iftira atmak için ortaya çıkardı. Onun üzerine Karun battı. Ya Musa kardeşime Allah rahmet etsin. O çok daha eziyet çekti. Sabretti. Ben de sabredeyim. Diye dokundurmadı adama. Tabii münafık idi. Onun için bu ayet onu söylüyor. Musa'ya eziyet edenler gibi siz de benim peygamberime eziyet etmeyin. Allah ne yaptı? Musa'yı temize çıkarttı. Ben de Habibim onu da temize çıkarttım. O da benim kelimimdir. Bu da benim Habibimdir sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi benim peygamberlerim. Hepsini temize çıkarım. Onlarda kusur yoktur. Ben onlara kusur yakıştırmam, yanaştırmam Mevla buyuruyor. Ve kâle teâlâ. Onun için Musa aleyhisselam ama çok sinirlendi. O taşı bir yakaladı ondan sonra elbiselerini giydi. Taşa bir çaktı, iki çaktı, üç çaktı böyle. Taş ne anlar? Dedi ki kaçmayı biliyorsan dayak yemesini de bileceksin dedi. Yani taşlarda zaten hayat vardır. Hayat-ı hakkaniye vardır. Her canlıda, cansızda, cemaatta, donuk varlıkta bir hayat vardır. Allah Teala'nın ona verdiği bir anlama kabiliyeti vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh nereye? Musa aleyhisselam nereye? Ebu Hureyre bu ümmetten. Diyor ki ben o taşı gördüm diyor. Musa aleyhisselamın tokat izi diyor. Öyle bir çakmış ki taşa zaten gazaplandığı zaman takkesinden mübarek tüyleri dışarı çıkardı. Cübbesinden dışarı çıkardı. Bazen gazaplandığı zaman takkesi tutuşurdu, ateş alev olurdu, takke yanardı. Başından öyle bir takke yanardı şu başındaki. Öyle gazap sahibi bir şedid fillah. Onun için taşa çakmış birkaç tane. Taş Allah'ın memurudur. Koş kaç dedi Allah, kaçın taş. Ama olsun. Madem sebep oldun diye sebebiyet alakasıyla ona çakmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Musa Aleyhisselam'ın elinin izini taşta gördüm diyor. Ne kuvvetli çakmış taşı da. Şiddetine bak. Ve kâle teâlâ anhu. Allah-u Teala yine Musa Aleyhisselam hakkında, Musa Aleyhisselam'ın kendisi hakkındaki beyanında ne buyurur? Fevebeli Rabbi hükmen. Rabbim bana hüküm bahşetti. Firavun'a geldiği zaman, ya ben sen benim kucağımda büyüdün, şimdi ne oldun, nereye gittin, 10 sene yok oldun, şimdi geldin peygamber olmuşsun bilmem ne konuşuyorsun falan. O zaman dedi ki ne var? Fevebeli Rabbi hükmen ve cealeni minel murseli. Rabbim bana bu sırada hüküm verdi. İşte Medyen'den Şuayb Aleyhisselam'la çocuklarıyla birlikte gelirken Tur-u Sina'daki ağaçtan nida geldi. Orada bana nübüvvet bahşetti. Peygamberlik verdi, ilim verdi, fıkıh verdi, şeriat verdi, din verdi. Ve cealeni minel murselin. Beni gönderilmiş rasuller en büyük peygamberlerden kıldı. Sana mı soracak Allah ne yaparken? Efendim senin sarayında büyümüşüm de yok efendim yetimmişim de efendim garipmişim de şimdi Allah bana peygamberlik verdiyse sana mı soracak? Bu ayet-i kerimede de Musa Aleyhisselam'a hüküm verildi, hikmet verildi, beyan edildi. Ve kâle fî vasfî cemaatim minhum peygamberlerden birçok nebinin vasfı hakkında müşterek ayetler var bu usta çok. Ne buyuruyor? İnni lekum rasulun emin. Şuara suresinde böyle sıralı gider. Bütün peygamberler ümmetlerine gönderildiler. Ne dediler? Biz size gönderilmiş rasulüz, peygamberiz. Emin. Emin ne demek? Çok güvenilir. Emanet vasfı. Bütün peygamberlerde güvenilirlik vasfı. Sözünde sıdk ve doğruluk vasfı. Şahsiyetine efendim itimat vasfı. Kimse en büyük gavur olsa, Ebu Cehil olsa, Firavun olsa, bu Musa, bu Muhammed, salavatullahi nebine al-mecmain, Nemrut olsa, bu İbrahim, güvenilir adam değil ya, bir dediğini tutmuyor diyecek bir durum yok. Hepsi de itiraf etmişlerdir ki bu adam dost doğru güvenilir adam. Resul-i Emin. Ve kâle, ne buyurdu Allah-u Teala yine? Bu Musa Aleyhisselam hakkında Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından, iki kızından birinin kelamıdır. Ama ayet de olduğu için Allah kelamı olmuş oluyor. Çünkü Mevla naklettiği için Mevla bunu doğru bulmasa, tasvip etmese nakleder mi? İnne hayra men istecartel kaviyyül emin. Senin bunu bize işçi olarak al. Musa Aleyhisselam gelmiş fakir oturmuş ağacın dibine böyle bekliyor bir yemek birisi ikram etse kaçmış Firavun'dan ta gelmiş Medyen'e kadar. İşte meşhur kıssa. İnsanlar kuyunun başında sıraya geçmişler su taşıma, su çekme. Ama bir tane kuyu var orada. O kuyunun üstüne de büyük bir kapak koymuşlar kaya. O kuyu kullanmıyorlar. O kuyu kayayı 10 kişi zor kaldırır. Musa Aleyhisselam o kadar kuvvetliydi ki baktı bu iki kız geride duruyor. Dedi ma hatbukuma? Siz niye böyle geride duruyorsunuz da karışmıyorsunuz şeye, sıraya? Dedi erkekler var. Biz ehli beytiz, peygamber kızıyız. Onun için biz burada nasıl karışalım? Bekleyeceğiz ki herkes suyunu çeksin gitsin. Bu sefer en sona kalıyorlar. Sıralarını da kaçırıyorlar. Tamam gelin siz böyle dedi. Kâlete la neskî hattâ yuslirer ri'âü ebûnâ şeyhun kebîr. Babamız çok yaşlı dediler. Şuayb Aleyhisselam o kaç yüz yaşında. Onun için biz de, o da gelemiyor. Bizde başka erkeğimiz yok dediler. Tamam dedi. Ondan sonra onlar da şaşırdılar. Kayayı tek başına kaldırdı kuyunun başındaki. Öbür kayayı. Kuyunun başındaki kayayı. Allah. Ondan sonra onlar sularını çektiler. Kayayı kapattı. Kızlar evlerine gittiler. Şuayb Aleyhisselam bekliyor ki geç gelecekler. Çünkü neden? Demiş onlara ki sakın erkeklere karışmayın. Sıraya girmeyin. Önünüzde arkanızda erkek olmasın. Onun için Şuayb Aleyhisselam dedi nereden geldiniz? Niye geldiniz? Bir su çektik geldik. Kuyuda sıra yok muydu? Vardı. Ben size demedim erkeklere karışmayın. En sona kalın. Dediler ki bir genç adam gelmiş. Çok kuvvetli gitti. Öbür kuyuyu açtı bize. Biz de oradan suyu çektik geldik. Ya biz ona ikram etmemiz lazım dedi. Gidin çağırın. O zaman kızlardan birini gönderdi. Kızlardan biri geldi. Musa Aleyhisselam ağacın altında bekliyor. Allah bana bir yemek göndersin. Rabbini ilmanzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi bana göndereceğin bir hayır ve bir rızka muhtaçım. Fakirim ben. Sen göndereceksin biliyorum. Ben evladan istiyorum. Kimseden istemiyor. Orada o kadar adam var. Ben de fakirim. Aç kaldım. Yoldan geldim demiyor kimseye. Peygamberler istemezler. Onun için daha Musa Aleyhisselam o zaman peygamber olmamış ama olma kabiliyetine sahip. Doğuştan beri o ahlak üzere. İşte dedi ki babam seni inne bi yed'uke liyeciyeke ecra ma sekaytelene. Babam seni çağırıyor dedi. Bize suvardığın için onun mükafat ücretini ikram edecek. Musa Aleyhisselam dedi ki biz ücret için iş yapmayız. Karşılıkta istemeyiz ve beklemeyiz ve almayız. Ama baban mübarek zat ya çok yaşlı dediniz gelip ziyaret edeyim. Giderken ondan sonra kız önde gidiyor yolu gösterecek. Musa Aleyhisselam arkada biraz yürümüştü. Dedi ona ki sen benim arkamdan arkama geç. Arkadan bana yolu tarif et. Sağa dön, sola dön, arkamdan şey yap. Kız anladı onun hikmetini. Ondan sonra zaten Musa Aleyhisselam gözü bakmaz namahreme. Bakmaz ama yolu göreyim derken gözüne bakar. Oradan bir rüzgar eser bir şey olur. Efendim Şuayb Aleyhisselam kızının elbisesini efendim şimdiki gibi elbiseleri öyle fermanlar şunlar bunlar yok. Sağa sola savurur diye arkama geç. Arkamdan bana tarif etti. Ondan sonra da Şuayb Aleyhisselam onu çok sevdiği efendim ikram ettiği falan. Onlar da sürüleri var, koyun sürüleri var. Erkeği de yok. Kızlar bakmak zorunda kalıyorlar. Zorlanıyorlar. Onun için dedi ya bet işte ecirhu. Kızların biri dedi ki baba dedi bunu dedi bize dedi işçi al da yani çobanlık yapsın. Her peygamber çobanlık yapmış. Bizim çobanlığımızı yapmak için bunu tut. İnne hayra men iste carutel kaviyul emin. Kızdaki şeye bak. Zirveye fasahata velata hikmete ilme bak. Peygamber kızı tabii ki. Senin işçi tutacakların en hayırlısı bundan iyisini bulamazsın. Çünkü ne? Hem çok kavi, çok kuvveti var. Nereden anladın? 10 kişilik kayayı tek başına kaldır. El emin, çok güvenilirliği var. Nereden anladın? Bana dedi ki gerimden gel. Arkamdan gel, yolu tarif et. Beni önünden bile yürütmedi. Bu kadar dürüst adam. Ha, bak görüyor musun? İşte burada kuvvet sıfatı, emanet sıfatı, güvenilirlik sıfatı, namahreme bakmama sıfatı. Ondan sonra bir kadının kızın efendim arkasında yürümeyip işte en ufak bir fitneye mahal bırakmamak, töhmetten uzak durma sıfatı. Bütün bunlar peygamberlerin üstün sıfatlarından olarak zikrediliyor. Kasas suresi 26. ayet-i kerimesinde. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala ne buyuruyor? Yani dedim ya bir Musa Aleyhisselam hakkındaki bütün sıfatları bir arada saymıyor mübarek. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Ta Yahya Aleyhisselam dünyanın sonunda yani daha İsa Aleyhisselam dönemi Musa Aleyhisselam'dan ne kadar? 1000 sene sonra, kaç bin sene sonra? Onu önce sayıyor, bunu sonra sayıyor. Yani demek istiyorum tertibe riayetsizlik var, vardır bir hikmeti ama bu benden değil yani. Kitaptaki ibarelerin sırasını ben gözetmek zorundayım. Yine ne buyurdu? Fasbir kemâ sabara ulul azmi mine rusuli. Rasullerden ulul azmi olanlar, azimet sahibi, ciddiyet sahibi, vakar sahibi. Bunlar İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Onlar sabrettiği gibi Habibim sen de sabret. Bu ülül azim peygamberlerde en üstün sıfat ne çıkıyor? Sabır. Allah yolunda, cihatta, İslam'ı tebliğde, dine davette, müşriklerin, dinsizlerin, zalimlerin eziyetlerine tahammülde zirve, taş çatlar. Zaten Nuh Aleyhisselam 950 sene zar. Nuh diyor peygamber de bir adam. O yine tebliğe devam ediyor. Dövüyorlar, kayaların altında eziyorlar, öldü diye bırakıyorlar. Yine kalkıyor, ediyor, inliyor. Yaralarını sarıyor, bir daha bir de. 950 sene sabır. Habibim sen de müşriklerin eziyetlerine, düşmanların eziyetlerine. Böylece sabreyle. Bak sonunu seyreyle tabii. İşte hepsi seyrettiler. Sonunda son gülen iyi güldü tabii ki. Ve kâle teâlâ. Allah-u Teala ne buyurdu? Ve vebnâlev İshak ve Yakub. Şimdi geçti İbrahim Aleyhisselam aile. Yine daha geri gitti şimdi. Biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. İshak oğul olarak İbrahim Aleyhisselam'a nasip edildi. Yakub'u da verdik torun olarak. Yakub'a nafile diyor öbür ayetten. Çoluğuna nafile diyor. Çünkü çocuğundan olduğu için fazladan olmuş oluyor. Senin kendi çocuğun ama fazladan derken senin çocuğundan geldiği için. İshak'ı Yakub'u verdik. Külle nedeyna. Biz onların hepsini hidayete erdirdik. Ve Nuh'a nedeyna min kablu. Ondan önce Nuh'u da hidayete erdirdik. Ve min zürriyeti Davud'u Süleyman'ı. Onun zürriyetinden, İbrahim Aleyhisselam zürriyetinden Davud'u Süleyman'ı ve Eyyub'e ve Yusuf'e, Eyyub'u Yusuf'u ve Musa ve Harun, Musa'yı ve Harun'u hepsini dosdoğru yola kavuşturduk. Zalike nezzi salihin. Salihleri böyle mükafatlandırırız. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı da İlyas'ı da. Küllüm minas salihin. Hepsi en makbul salih kullarımızdan. Ve İsmail ve Yesa'a ve Yunus ve Lut'a. İsmail Nebi, El Yesa Nebi, Yunus Nebi, Lut Nebi. Efendim. Kullen faddalna alel alemin. Onların hepsini de alemlere, yani zamanlarında bulunan dönemlerindeki alemlere karşı çok faziletli ve üstün kıldık. Nübüvvetle, risaletle, ilimle, hikmetle, üstün ahlakla, fiziki özelliklerle. Evet. Emin abayim ve zürriyatim ve ihvanim. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden 124 bin bir vat, 224 bin peygamber. Ve ctebeynavum. Hepsini seçtik. Ve edeynavum la suratun mustakim. Özel seçilmiş kullar olarak yarattık. Nübüvvet ve risaletle içtiba ettik, istifa ettik. İstifa seçilmiştik demek. Onları dosdoğru yola hidayet ettik. Böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. En'am suresinin 84 ile 90. ayetleri arasında ne buyuruyor sonra? Ulaikellezine hedallahu febihuda muktedi. Habibim işte Allah'ın dosdoğru yola hidayet ettiği kullar bu peygamberlerdir. Sen de onların hidayetine uy. Ne demek? Onlardaki üstün sıfatlara sen de tabi ol. O zaman ne oluyor? En üstünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Neden? Kendisinden evvel geçmiş 224 bin peygamberin bütün hidayetlerini görmüş, okumuş, bilmiş, bildirilmiş. O da onların hepsine uymuş. Uyunca ne oluyor? Bütün hepsindeki sıfat-ı kamile, mükemmele, en üstün sıfatlar onda toplanıyor. Çünkü son gelende böyle bir özellik oluyor. Geçmişin hepsini kendine cem ediyor. Fevasafahım işte Allah-u Teala böylece vasfetti ki peygamberleri. Buraya kadar bütün bu dersin başından beri bir saattir ayet okuyoruz. Bu ayetlerin hepsinde niteledi onları. Neyle? Bir avsafin, öyle sıfatlarla ki cemmetin, yani toplu sıfatlar, efendim üstün sıfatlar, mükemmel sıfatlar, hepsinde müşterek sıfatlar, efendim. Bu sıfatlarda nedir? Çok sıfatlar. Minas salah, salah sıfatı. Salah ne demek? Düzgünlük, iyilik, makbullük. Vel huda, hidayet doğruya isabet demek. İtikatta doğru, amelde doğru, ahlakta doğru, muamelatta doğru, adab, muaşerette doğru. Her işin en doğrusunu peygamberler yapmışlar. Vel içtiba, seçilmişlik. Peygamberlik her kula verilmez. Onlara seçilip verilmiş. Vel hükmü, hüküm. Hüküm şeriat ilimleri, fıkıh ilimleri, din ilimleri. Efendim, helal, haram, haram ilimleri, emir, nehi ilimleri. Ve nübüvveti. Nübüvvet, peygamberlik, bi'set, risalet. Bütün bu sıfatlarla Mevla Teala Enbiya-i Azam Hazaratını niteledi. Şimdi bir dahaki derste yine bu sıfatlar için bu sıfatları devam edecek. Bütün bu peygamberlerle ilgili sıfatları burada kalalım. Bu sıfatlar böylece devam ettikten sonra neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hepsinin toplandığına bağlamak suretiyle nebilerin ve rasullerin ahlakı, huluku, halkı, sureti, sireti hakkındaki bütün sıfatları topluyor ve bunların hepsinin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanacağını bildiriyor. Bildirmek suretiyle faslı kapatacak. İnşallah önümüzdeki salı akşamındaki derste Rabbim nasip ederse bu faslı da bitirmeyi Mevla müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem.